างด้านทิศตะวันออกของภูเขามะกอกเทศเป็นระยะห่างจากเมืองเยรูซาเล็มน้อยกว่า3กิโลเมตรคือหมู่บ้านเบธานีที่นี่พี่น้อง3คนคือมาธาพี่สาวมารีน้องสาวและลาซารัสน้องชายสุดท้องเป็นที่รู้จักชอบพอของพระเยซูและคนในหมู่บ้านดีเอาละดึงหญ้ารกนี้ออกซะดอกไม้จะได้งามกว่านี้เหมือนกับคนเราถ้ามีความบาปอยู่ในจิตใจคุณงามความดีก็ไม่มีแล้วก็ต้องหงอยตายจริงสินะพระเยซูเป็นคนสอนเราพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่าพระองค์ก็เป็นเพื่อนของฉันเพื่อนสนิทที่เป็นมนุษย์เหมือนกันพระเยซูกับผมอ๋อพี่มาธาอ๋อพี่มาธา ลาซารัสเธอเรียกพี่เหร อโอ้พี่มาธาพี่มาธา ลาซารัสมีอะไรเหรอ มันนี่สิพี่มาธาโต ลาซารัสเป็นอะไรไปอ่ะ โอ้ยปวดปากเป็นนอนที่นี่แล้ว ได้ยินลาซารัสเรียกนี่โอ้เขาคงจะปวดมากนะ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นคุณช่วยฉันพยุงเขาเข้าไปนอนข้างในหน่อยเถอะ เอาละตรงนี้แหละ ขอบใจมากซิโมนคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเสียงเอะอะโวยวายอะไรกันน่ะลาซารัสอ้าวเขาไม่สบายเหรอ ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมารี เป็นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ ก็เมื่อกี้นี่เองในสวนฉันได้ยินเขาตะโกนเรียกพอฉันไปถึงเขาก็ ขอโทษทีครับแต่ผมคิดว่าควรจะไปเรียกหมอมาเร็วๆเข้า อ๋อใช่สิซิโมนคุณช่วยไป หมอเหรอพระเยซูเป็นหมอที่ดีที่สุดแล้วเขาก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเพื่อนสนิทของลาซารัสด้วย พี่ลืมไปแล้วเหมือนกัน เธอพูดถูกแล้วละมารีเราควรจะไปตามพระเยซูมา ไม่จำเป็นหรอกพระเยซูน่ะรักลาซารัสมากเราไม่จำเป็นต้องบอกให้พระองค์มาหรอกเพียงจะส่งข่าวไปว่าลาซารัสไม่สบายเท่านั้นพระเยซูก ็อาจารย์ครับมารีกับมาธาเพื่อนของท่านส่งข่าวมาว่าลาซารัสเพื่อนรักของท่านไม่สบาย เจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ถึงตายหรอกแต่เพื่อกิตติคุณของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้าได้เป็นที่สำแดง เธอส่งข่าวให้พระเยซูแน่ๆนะ ใช่แล้วครับ แล้วพระองค์ได้ยินหรือเปล่า ผมแน่ใจว่าพระองค์ได้ยินครับเพราะพระองค์ตอบว่าลาซารัสเจ็บครั้งนี้ไม่ถึงตาย แล้วพระองค์เตรียมตัวที่จะมาที่นี่หรือเปล่า ไม่นะมารีผมคอยอยู่พักหนึ่งจะได้พาพระองค์กลับมาด้วยแต่เขากลับไปสอนผู้คนอย่างเดิมเหมือนกับว่าเขาลืมไปแล้วว่าลาซารัสเจ็บหนัก ไม่เข้าใจเลยว่าพระเยซูจะทำยังไง ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ใส่ใจกับข่าวที่เพื่อนของท่านเจ็บ 2วันแล้วนะที่ท่านทำท่าไม่รู้ร้อนรู้หนาว ดูเหมือนว่าท่านจะไม่โศกเศร้าเลยด้วยซ้ำ พวกนั้นก็เป็นเพื่อนของท่านนะถ้าท่านไปหาเขาสักหน่อยพอได้รับข่าวว่าเขาเจ็บเขาก็คงจะดีใจมากนะ 2วันแล้วท่านไม่ทำอะไรเลยที่จะช่วยลาซารัสน่าแปลกจริง ๆบางครั้งผมก็แปลกใจนะ แปลกใจอะไรเหรอยูดา ก็ยังยอนบัพติสมาเนี่ยที่ถูกขังคุกและถูกตัดหัวทำไมอาจารย์ไม่ใช้อำนาจที่จะช่วยเขาบ้างเลย นั่นแหละเป็นเหตุผลเดียวที่พวกปุโรหิตอ้างกับประชาชนว่าอาจารย์น่ะไม่ใช่พระมาซิอาน ั่นเป็นข้ออ้างที่ดีว่าแต่ว่าถ้าพวกเราตกที่นั่งลำบากเนี่ยอาจารย์จะช่วยพวกเราไหม เป็นไปได้ไหมว่าเราเข้าใจผิดเรื่องของบัลลังก์ของอาจารย์ในโลกเนี่ย นั่นน่ะสิน ั่นน่ะสิ มาเถอะเราจะเดินทางไปยูเดีย ถ้าอาจารย์จะไปยูเดียทำไมต้องคอยตั้ง2วัน แต่มันอันตรายนะครับอาจารย์คราวก่อนชาวอิสราเอลก็เอาหินมาปาท่านแล้วท่านยังจะไปอีกเหรอ ฉันทำตามพระบิดานะ ถ้าทำตามความปรารถนาของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเพื่อนของเราลาสลัดน่ะหลับไปเราจะไปปลุกให้เขาตื่น อาจารย์ครับถ้าเขาเพียงแต่หลับไปเขาก็ยังมีโอกาสหายป่วยได ้ลาสลัดน่ะตายซะแล้ว ผู้คนมากันเยอะแยะเลยผมจะช่วยดูแลแขกให้ไหม ได้จ้ะซิโมนช่วยทีเถอะลาสลัดน่ะเป็นคนดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เราคงจะคิดถึงเขาเลย ท่านครับเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูแห่งนาซาเร็ธท่าน งั้นเหร อพระองค์ส่งข่าวมาให้ครอบครัวนี้ว่าพระองค์อยู่ที่นี่และอยากจะพบพวกเขาตามลำพัง แล้วพระองค์พักอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี ้พระองค์คอยอยู่ในสวนบนเนินเขานอกหมู่บ้านออกไปหน่อย ถ้าพระองค์มาก็คงจะช่วยปลอบใจพวกเขาได้มาทามาทาพระเยซูมาแล้ว ไหนพระองค์ที่ไหน ในสวนทางตะวันตกของหมู่บ้าน หาพระองค์อยู่ที่นี่หาพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของดิฉันคงจะไม่ตายแต่ดิฉันรู้ว่าอะไรก็ตามที่พระองค์ขอพระเจ้าก็จะประทานให้แก่พระองค์ ใช่ น้องชายของท่านจะฟื้นขึ้นมาอีก ใช่แล้วค่ะดิฉันรู้ว่าลาซารัสจะฟื้นคืนชีพอีกในวาระสุดท้ายของโลก เราเป็นเหตุให้คนฟื้นคืนชีพและมีชีวิตผู้ที่วางใจในตัวเราแม้จะตายไปแล้วเขาก็จะมีชีวิตใครก็ตามที่มีความเชื่อและยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีวันตายท่านเชื่อไหมมาธา ใช่แล้วค่ะพระองค์เป็นพระมาสนาพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่เราเฝ้ารอคอยมารีมารีพระเยซูมาแล้วพระองค์อยากจะพบเธอด้วยตามฉันมามารีฉันจะพาเธอไปหาพระองค์ มารีและมาธากำลังจะไปกันละสงสัยจะไปที่หลุมศพคงจะไปร้องไห้ที่นั่นไปที่หลุมฝังศพเธอ ไปไปกันเถอะ วางศพเข้าไว้ที่ไหนล่ะ พระเยซูเชิญมาทางนี้สิครับลาซารัสอยู่ในถ้ำนี้ครับท่าน เปิดหินปิดปากถ้ำออกเสีย แต่พระเยซูคะลาซารัสน่ะถูกฝังอยู่ที่นี่มา4วันแล้วป่านี้กลิ่นคงจะเหม็นคลุ้งแน่ละค่ะ มาธาเราบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านก็จะได้เห็นเกียรติคุณของพระเจ้าเปิดปากถ้ำเสีย อ๋อใครช่วยผมเปิดปากถ้ำที พระบิดาข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ฟังคำขอร้องของข้าพเจ้าเสมอต่อหน้าคนที่ยืนอยู่ที่นี่ขอพระองค์จงเป็นพยานให้เขาเห็นว่าพระองค์ได้ส่งข้าพเจ้ามาลาซารัสออกมาเถิด ลาซารัสออกมาแล้ว ลาซารัสออกมาแล้ว โอ้เขาฟื้นคืนชีพแล้ว แก้ผ้าพันออกจากร่างและใบหน้าของเขาเสีย เขาฟื้นคืนชีพแล้วพระเยซูคือองค์พระมาซีอา พระเยซูคือพระพร พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือความตาย พระเยซูคือมาซีอา เขาฟื้นคืนชีพแล้ว Oh, my God.